Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Środa będzie Dniem Solidarności Lekarzy Małopolskich. Z głodującymi część do pracy nie przyjdzie. Kolejne dwie osoby zatrzymane w ramach śledztwa prowadzonego przez ABW. Chodzi o tak zwaną karuzelę podatkową. Narasta kryzys między Madrytem a Barceloną. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonuje, że osiągnięcie 6% PKB w wydatkach na zdrowie jest możliwe za 7 lat. W Warszawie trwa 13. forum rynku zdrowia, w którym wziął udział szef resortu zdrowia. Przekonywał, że projekt przygotowanej ustawy zakładający wzrost nakładów na zdrowie nie spowoduje zwiększenia składki zdrowotnej. Ten poziom odpowiedni dla danego roku, od 2018 zaczynając w kolejnych latach coraz bardziej do 6% w 2025, będziemy osiągać poprzez dotację budżetową do Narodowego Funduszu Zdrowia, która będzie uzupełniać to, co jest zbierane w ramach składki, do odpowiedniego poziomu odsetka PKB. Młodzi lekarze w Warszawie głodują od 2 października, dołączają do nich lekarze z innych miast, chcą wzrostu nakładów na zdrowie, ale szybciej niż proponuje rząd. Środa będzie Dniem Solidarności Lekarzy Małopolskich z głodującymi, czytamy w komunikacie Związku Zawodowego Lekarzy. Każdy lekarz podejmie we własnym sumieniu decyzję o formie wsparcia protestujących, napisał Piotr Watoła, przewodniczący. Forma protestu nie może zagrażać życiu pacjentów, mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy w Małopolsce Piotr Jaszczyński. Szpitale będą pracować w systemie ostrodyżurowym, jeżeli dojdzie do sytuacji braków kadrowych związanych z takim protestem. Część lekarzy planuje na środę urlop. Kolejne dwie osoby zatrzymane w ramach śledztw prowadzonych przez ABW. Chodzi o tak zwaną karuzelę podatkową. Mężczyźni są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która na terenie województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego tworzyła firmy zajmujące się obrotem paliwami płynnymi. Do tej pory zarzuty usłyszało 10 podejrzanych. Skarb Państwa w 2014 roku stracił co najmniej 23 miliony złotych. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi ponad 18 milionów złotych. Narasta kryzys między Madrytem a Barceloną. W Katalonii zostanie wyznaczona data najbliższego posiedzenia parlamentu, na którym według mediów miałaby zostać ogłoszona niepodległość regionu. Deklaracja ma być odpowiedzią na sobotnią decyzję hiszpańskiego rządu o wprowadzeniu w życie 155 artykułu Konstytucji i zawieszeniu katalońskiej autonomii. W ręce Madrytu mają przejść publiczne media, system informatyczny, policja i podatki. Kierujący regionem Carles Puigdemont nazwał decyzję frankistowskim zamachem stanu. Narzucenie nam obcego rządu, który nie został wybrany w wyborach i nie ma większości, która go popiera, jest niezgodne z państwem prawa. Z kolei w Madrycie zapadnie decyzja o powołaniu komisji, która przejmie uprawnienia władz Katalonii. Wicepremier Soyara Sanz Santa Maria poinformowała, że centralny rząd odsunie od władzy obecny rząd w Barcelonie. Pełnią swoje funkcje na mocy konstytucji. Jeśli wprowadzenie w życie ich artykułu mówi, że muszą je porzucić, to kierujący lokalnym rządem, jego doradcy przestają nimi być. Mogą żyć w fikcji, ale rzeczywistość będzie inna, zostaną pozbawieni władz. Wicepremier nie wykluczyła, że do kierowania Katalonią zostanie wyznaczona jedna osoba. Senat poprze decyzję rządu o zawieszeniu autonomii w piątek, 27 października. W Kijowie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński rozpoczyna rozmowę o wznowieniu poszukiwań i ekshumacji Polaków pogrzebanych na Ukrainie. W południe spotka się z ministrem kultury tego kraju i ministrem sprawiedliwości. Wicepremier Piotr Gliński wyjaśnia, że będzie przekonywał ukraińskie władze do zmiany stanowiska mimo pewnych różnic w sprawach formy i treści upamiętnień. Poszukiwania, ekshumacje i pochówki ponowne to jest to minimum, które jesteśmy winni ofiarom burzliwej historii polsko-ukraińskiej. W rozmowach weźmie również udział wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk, który liczy na przełom. Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy będziemy mogli prowadzić nieskrępowanie prace poszukiwawcze, ekshumacyjne na terenie państwa ukraińskiego. Profesor Szwagrzyk przypomina, że w kwestii poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej jesteśmy właściwie na początku drogi. Do dzisiaj naukowcy przebadali tylko 5% tych miejsc. IPN chciałby też wznowić poszukiwania Polaków, którzy zginęli na początku II wojny światowej. Z Kijowa, Witold Banach, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Chmury i przelotny deszcz. Na południu deszcz może być intensywny. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam też silny wiatr. Niewielkie przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum. 12-13 na krańcach zachodnich. Trójka.

historians find us, we'll be in our homes, plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. To prawie 16 minut po 11. Za nami Father John Misty, a przed nami... Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. Kiedy pojawiamy się na tym świecie, jest tyle radości. Mówi się cud narodzin. A jednak przez większą część życia smucimy się, cierpimy, stresujemy. I tę smugę cienia, te nieszczęścia tworzymy sobie sami. A przecież mogłoby być lepiej, jaśniej, radośniej w życiu. To dotyczy nie tylko życia osobistego, ale też całej planety. Jacy my, taka ona. Szukamy lepszego życia, trwałego szczęścia. Nie poczujemy go, zmieniając mieszkanie na dom, pracę na inną za lepsze pieniądze. No to gdzie i w czym szukać? W radości. To jedyna droga do trwałego szczęścia. A źródłem jest serce i umysł każdego z nas. Piszą Dalai Lama XIV i arcybiskup Desmond Tutu w Wielkiej Księdze Radości. Dwóch laureatów pokojowej Nagrody Nobla z dwóch odmiennych duchowych światów, chrześcijaństwa i buddyzmu, dzielą się swym doświadczeniem i opowiadają, co jest podstawą ich emocjonalnego i duchowego życia. Oczy miałam pełne łez, bo wzruszeń tam sporo. Kto by przypuszczał, że wystąpienie publiczne dla Dalai Lamy kiedyś było ogromnym stresem, obciążeniem. Zmieniło się to dopiero wtedy, kiedy pojął, że ludzie na widowni są tacy sami jak on. A kiedy sądzimy, że jesteśmy wyjątkowi albo nieszczególni, to rodzi się w nas strach. Są nerwy, stres i niepokój. Dalaj Lama i arcybiskup radzą myśleć wtedy o ludziach w podobnej lub gorszej sytuacji, którym udało się przeżyć, a nawet rozkwitnąć. Ale o stresie jeszcze później. Teraz z radością o radości. Nobliści uważają, że radość jest ważniejsza i bardziej fundamentalna niż szczęście, któremu czasem sprzyjają okoliczności zewnętrzne. Radość daje napęd do życia, prowadzi do odkrycia sensu życia, daje życiową satysfakcję. No to teraz pytanie, jak przemienić radość, ten ulotny stan ducha, w trwałą cechę charakteru, życiową postawę, kiedy tyle przeszkód, tyle cienia po drodze? Dalaj Lama uważa, że to my mamy władzę nad codziennymi kataklizmami i sami tworzymy większość cierpienia. Skoro tak, to mamy też wpływ i zdolność powiększania i wzmacniania naszej radości. Ale to nie jest takie proste don't worry, be happy. Kiedy spotyka nas coś niewiarygodnie trudnego, warto przeanalizować tę sytuację. Jeśli nie można czegoś zmienić, zamartwianie się nie ma sensu. Z kolei nic pięknego nie rodzi się bez tej choćby odrobiny czy kropli cierpienia. Żeby umieć sobie radzić w tym świecie i ze sobą, warto postawić na dobroć i współczucie, na wartości duchowe. Jak pisze Desmond Tutu, Nelson Mandela, gdyby nie spędził 27 lat w więzieniu, nie byłby tak współczujący i wielkoduszny. Osobie wierzącej poziom radości daje wiara w Boga. Wtedy staje się silny wewnętrznie, spokojny. Naukowcy odkryli, że im więcej doświadczamy zmysłowej przyjemności, tym większe znieczulenie przychodzi, więc po prostu pragniemy kolejnej dawki, więcej jedzenia, seksu, narkotyków i czego tam jeszcze. Ale jest jedna rzecz, która ma moc trwalszej zmiany naszego samopoczucia na lepsze. Więź z innymi ludźmi, miłość i szczodrość wobec innych i to w ciągu całego życia. Tak powstaje duchowa odporność. Z tym, że są poważne przeszkody w drodze ku radości. Myślę, że kiedy młody człowiek chwyta trzy prace, by mieć więcej, a robi to ze strachu, by wystarczyło, albo z próżności, by dorównać innym i dziwi się, ba nawet jest oburzony, że ktoś inny tak nie działa, to jest to sygnał, że stres jest tak duży, że zaczynamy się zadręczać. Powstaje taki stan trwałego napięcia i to sprawia, że wielu ludzi cierpi, bo lęki są tak wyolbrzymione, że zatruwają każde przeżycie i każdą relację. Warto trzeźwo ocenić nasze możliwości. Czego potrzebuję? A kiedy odpowiedź brzmi potrzebuję miłości drugiego człowieka, to reszta przestaje być obsesją. Zróbmy miejsce dla radości. Boimy się średnio pół godziny, a smutek przeżywamy aż 5 dni. Choć krótkotrwały, tu trzeba przyznać, zwiększa poziom altruizmu i wielkoduszności. Te cienie, ogony ciągną się za nami i przeszkadzają powiększać strefę naszej radości. Jak mówi arcybiskup Tutu, spojrzenie z perspektywy oka Boga sprawia, że pojawiają się rozwiązania służące ludziom po obu stronach konfliktu. W Wielkiej Księdze Radości jest wiele humoru, ale są konkretne ćwiczenia, które stosują Dalaj Lama i arcybiskup, bo prawdziwa wiedza i mądrość wymagają czasu i dyscypliny. Więc pozdrawiam z gór już zdyscyplinowana Grażyna Dobroń, a księgę z serca polecam. No tak, i mamy też dla Państwa kilka egzemplarzy Wielkiej Księgi Radości, jego świątobliwości Dalaj Lamy XIV i arcybiskupa Desmonda Tutu. Kilka egzemplarzy, można je zdobyć. Proszę do nas napisać wiadomości tekstowe 71 335 pod ten numer, a w treści prosimy także zawrzeć imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło. Od niego w zasadzie najlepiej rozpocząć. Radość, tak po prostu. 26 minut po 11 to Alice in Chains i I Stay Away. Za moment ostatnia część rozmowy z Polem Teru, rozmowy o głębokim południu, a dziś jest poniedziałek. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Piątek i grupa WW, oczywiście. Jeszcze pół godziny zostało do 11. Do południa. No to ostatnia część teraz opowieści o głębokim południu. Książka pod takim tytułem, przypomnę, ukazała się niedawno na polskim rynku, a jej autor przyjął zaproszenie do telefonicznej rozmowy. Wiele już mówiliśmy o tym, jakie jest to południe, że zdarza się tam bieda, wykluczenie, także poczucie erozji tożsamości. O tym wszystkim pisze Paul Teru, ale na koniec naszej rozmowy spytałem go o to, jak zmieniła go, czy zmieniła, ale jeśli tak, to jak zmieniła go ta podróż. I began to see that the United States is as has the marvels. W trakcie podróży nauczyłem się bardziej doceniać mój kraj. Znalazłem w nim cuda świata. Mississippi jest tak wspaniała, jak inne wielkie rzeki. Góry skaliste nie ustępują wielkim masywom górskim świata. Odkryłem, jak wspaniały jest mój kraj. Dostrzegłem, zamiast dotychczasowej zwykłości, jaka zazwyczaj cechuje miejsce, z którego pochodzimy, tę cudowność mojego kraju. Dostrzegłem też, że Ameryka ma te same problemy i że miały tu miejsce te same zaniechania, co w innych częściach świata, że część mojego kraju jest biedna, że spotkasz tu ludzi tak biednych, jak w Indiach czy Afryce. W Mississippi czy Alabamie widziałem dzielnice biedy podobne do tych w Wietnamie, Indiach czy Meksyku. To części kraju niedostrzegane przez ekonomistów, podróżników i polityków. Odwiedzając różne miejsca na południu, spotykałem ludzi, którzy spytani o plany, mówili, że pojadą do Afryki pomagać ludziom w potrzebie. Ja odpowiadałem im, a dlaczego nie pomożecie ludziom tu na miejscu, w Georgii, Arkansas czy Alabamie? Oni często noszą w sobie równie silne poczucie niemocy. Ale prawie nikt na to tak nie patrzy. To też kwestia tego, że wizja pomagania w Afryce wydaje się dużo bardziej romantyczna od rozejrzenia się po okolicy. Ale na pewno to się we mnie zmieniło. Zrozumiałem, że wielu Amerykanów potrzebuje pomocy. Tak mówi Paul Theroux. Mamy dla Państwa egzemplarze książki Głębokie Południe. Proszę do nas pisać wiadomości na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to złotówka plus VAT. A w treści prosimy zawrzeć imię, nazwisko, oczywiście, adres korespondencyjny, oczywiście, ale także prosimy rozpocząć od hasła, a tym hasłem jest słowo Alabama. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Oh, a complete unknown. jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own, no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. A do godziny 12 zostało jeszcze nieco ponad 21 minut. Piszą Państwo w sprawie książki. Dobrze. SMS 71-335. Koszt takiej wiadomości to złotówka plus VAT. I hasło. Pamiętamy o haśle. Alabama. Love Don't Grow on Trees, czyli miłość nie rośnie na drzewach. To już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a ostatni kwadrans do południa upłynie w towarzystwie takich oto postaci. Witold Gombrowicz, Klementyna Słuchanow, Barbara Marcinik i Piotr Adamczyk. To my już się pożegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień i Jan Niebudek przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za ostatnie 3 godziny. Palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Well, can. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Słuchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 21. Jedną z dorywczych prac, które mają przynieść Gombrowiczowi kilka pesos, jest wykład w Teatro del Pueblo w 1940 roku. Zamierzony jako odczyt dla Argentyńczyków, choć stawiają się na nim także Polacy. Kontakty Gombrowicza z Polonią od początku nie są zbyt dobre, a odczyt doleje oliwy do ognia. Emigracja polska w Argentynie składa się z chłopów bądź robotników, w tym liczebnie przeważają Żydzi i Ukraińcy. Polacy są dopiero na trzecim miejscu. 30 tysięcy. Za nimi Białorusini. Większość pracuje fizycznie w porcie, w wielkich zamrażarkach mięsa, przy budowie metra. Wśród emigrantów deklarujących narodowość polską 20 tysięcy mieszka w Buenos Aires. To emigracja zarobkowa, trzymająca się tradycji. Gombrowicz obraca się raczej wśród nielicznej inteligencji, w sferach urzędniczych związanych z poselstwem lub wśród przemysłowców. W takich to właśnie okolicznościach dochodzi do odczytu Gombrowicza w Teatro del Pueblo. Jego nazwisko nic nie mówi nie tylko Argentyńczykom, ale nawet Polakom. Figuruje jako Witold Gombrowicz. Jak pisze prasa, prelegent ma być jednym z najbardziej zdolnych pisarzy młodego pokolenia. Jak wspomni Gombrowicz, w kilka miesięcy po przybyciu moim do Argentyny w 1939 roku grupka drobnych literatów, z którymi zaprzyjaźniłem się, jęła mnie namawiać do wygłoszenia odczytu w Teatro del Pueblo. Ja wówczas jeszcze pojęcia nie miałem o Argentynie. Zapytałem, co to za teatr? Pierwsza klasa? Odpowiedziano. Na tych odczytach bywa najprzedniejsza elita, sama śmietanka. Wobec tego postanowiłem wysmażyć odczyt wysoce intelektualny i napisawszy go po francusku, aby został przetłumaczony na hiszpański, zatytułowałem Regresja kulturalna w Europie mniej znanej. Działający już 10 lat Teatro del Pueblo to rzeczywiście scena awangardowa, która próbuje zaszczepić teatr proletariacki w burżuazyjnej stolicy. Jeszcze przed samym wystąpieniem ukazuje się w codziennym, niezależnym kurierze polskim w 1940 roku długi niby wywiad, a właściwie monolog, w którym przyszły prelegent zapoznaje polskiego czytelnika z zasadniczymi ideami swego odczytu oraz osiągnięciami jako autora Ferdy Durkę. Temat swojego referatu definiuje jako co fermentowało w psychice polskiej i w ogóle w psychice narodów Europy Wschodniej położonych między bolszewizmem i hitleryzmem. Tłumaczy się. Z tym odczytem mam sporo kłopotu. Nigdy nie wygłaszałem odczytów i uważam siebie raczej za artystę niż za komentatora. Ale, jak dodaję, postanowiłem mówić szczerze. Krytykujesz kolarski stosunek Polaków do wykazywania się przed obcokrajowcami, dlatego nie zamierzam mówić o Chopinie ani Mickiewiczu. Ogłoszenie o jego referacie ukazuje się w głównym argentyńskim dzienniku La Nación. Słowa te mogą już wywołać niepokój, ale na razie udziela się prelegentowi kredytu zaufania. W środę 28 sierpnia 1940 roku o godzinie 19 przed niedużą, ale pełną salę zebranych gości, głównie argentyńskich, wychodzi zdenerwowany Gombrowicz. Po raz pierwszy staje przed tłumem ludzi, by przemawiać. Argentyńczycy ciekawi egzotycznego Polaka wysłuchują, jak Gombrowicz odczytuje referat o tytule Doświadczenia i problemy Europy najmniej znanej. Ogłoszenie wskazuje, że dotyczy przede wszystkim najnowszej kultury polskiej i że omawia się te płodne zmiany i fermenty w nowoczesnej psychice polskiej, które nie znalazły jeszcze pełnego wyrazu w literaturze i sztuce. Sam Gombrowicz dodaje, że zastanawiał się, w jaki sposób fala barbarzyństwa, która nawiedziła centralną i wschodnią Europę, może być wykorzystana dla rewizji podstaw naszej kultury. Po wykładzie, w którym umyślnie nie wspomina ani słowem o Polsce, gdyż był to czas tragiczny, bezpośrednio po zdarzeniach wrześniowych, dostaje zwyczajowe brawa i udaje się do zaproszonej Argentynki w różu i pudrze, wydekoltowanej i obwieszonej naszyjnikami z monet, która czeka na niego w loży. Zależy mu, by dobrze wypaść, Aż tu ktoś wychodzi na scenę i zaczyna gardłować. Po nim następny facet, który wygłasza coś, wymachując rękami, również po hiszpańsku, z czego Gombrowicz nic nie rozumie, oprócz słowa Polonia. Ktoś zwraca mu uwagę, że atakują Polskę, ale on czuje się jak na niemieckim kazaniu. Dochodzi do wrzasków. Obecni na odczycie polscy komuniści oskarżają Polskę o faszyzm, rzucając przy tym, że w Polsce w ogóle nie ma literatury i że jedynym polskim pisarzem jest Bruno Jasieński. W związku z czym wychodzą ostentacyjnie przedstawiciele poselstwa. Prasa argentyńska nie jest zainteresowana tematem, ale wśród Polonii wybucha na drugi dzień awantura. Codzienny niezależny kurier polski informuje, że po odczycie tym wywiązała się dyskusja, która niestety przerodziła się w napaść na Polskę. Tym, co dla Gombrowicza najistotniejsze i co okazuje się decydującym argumentem za pozostaniem w Argentynie, jest anonimowość w tłumie. Od pierwszego dnia, kiedy przeszedł z portu ulicą Florida, poczuł komfort, jakiego nigdy nie zaznał w rodzinnej Warszawie. To poczucie, że nikt cię nie zna. Nikt nie patrzy, nikt nie wie, czyim jesteś synem, nikt nie wie nawet, jakiej jesteś narodowości. Ta możliwość uwolnienia się od rodzinnego i klasowego ja stworzyła szansę dla uwolnienia hamowanego w Polsce tymi czynnikami homoerotyzmu. To dlatego odważa się wypowiedzieć słowa. Czasem skłonny byłbym uwierzyć, że to trzęsienie świata po to tylko było, iżbym znalazł się w Argentynie i mógł zanurzyć się z powrotem w młodości mojego życia, której nie umiałem w swoim czasie doznać i wyzyskać. Po to była wojna i Argentyna i Buenos Aires. No, może był jeszcze jeden poważny argument, by nie wracać. Mistrzostwa szachowe. Tego samego dnia, którego przypłynął Chrobry, w porcie przycumował statek Piriapolis z delegacją polskich szachistów. Mistrzostwa wygrali Niemcy, zwyciężając przewagą pół punktu nad Polakami. Wielu członków ekip szachowych nie miało jak wrócić do swoich krajów z powodu wojny i żeby zarobić na życie, zaczęli udzielać lekcji. Założyli pisma szachowe, stworzyli podręczniki. Buenos Aires staje się zagłębiem szachowym. Zagubieni w wielkim mieście szachiści zbierają się na pierwszym piętrze Café Rex przy Corrientes 831, gdzie pod koniec 1941 roku Gombrowicz z zapałem zaczyna oddawać się grze. Młode ciała oraz szachy stają się jego dwiema pasjami w latach wojennych. Nie korzysta z przewodnika po mieście. Uczy się odszyfrowywać labirynt ulic Buenos Aires, podążając za zakazanym owocem. Ta busola najpierw wyznacza oczywiście okolice dzielnicy Retiro, Zacisze, jako najbliższej portu. Retiro w mitologii Gombrowicza oznaczać będzie spełnienie namiętności. Każde miasto ma takie ciemne miejsca, ale Retiro to nie tylko ciemna strona Argentyny, lecz i świata. Gombrowicz ogląda się za chłopcami różnych nacji. Zdarza się Niemiec, Chińczyk, ale jego uwagę przyciągają zwłaszcza chłopcy z interioru, rekruci ze szkoły morskiej, a także pucybuci czy piekarze. Okazję stwarza sama natura portu, melanż ludzi i handlu oraz powstające po kryzysie 1929 roku przyportowe slumsy, stacja kolejowa o żelaznej konstrukcji z Liverpoolu oraz oryginalny Parc Japonais, znany powszechnie jako Park Retiro. Przewijają się tu fantastyczne postacie niezliczonych istot pozostających na bakier z prawem, przemytników, złodziei, pijaków, prostytutek obojga płci, alfonsów, hazardzistów, włóczęgów, marynarzy uprawiających drobny handelek i innych gatunków fauny tego przemysłowego półświatka. Cały rok 1940 dominuje element erotyczny. Nazwie go rokiem inicjacji.